program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 28 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś szczyt bukaresztańskiej dziewiątki to grupa skupiająca 9 krajów leżących na wschodniej flance NATO. Komisja Europejska pozytywnie oceniła stan polskiej gospodarki. Muzyka z gry komputerowej Heroes of Might and Magic zabrzmiała w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Dziś szczyt bukaresztańskiej dziewiątki to grupa skupiająca 9 krajów leżących na wschodniej flance NATO. W Koszycach na Słowacji jest już prezydent Andrzej Duda. Będzie także m.in. sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Okazją do spotkania w Koszycach są trzy jubileusze przypadające w tym roku. To 70-lecie NATO oraz 20 i 15 rocznica wejścia krajów Europy Środkowej do Sojuszu i Unii Europejskiej. Wraz z sekretarzem generalnym NATO przywódcy będą dyskutować o sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Jak dodaje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, jednym z tematów jest zwiększenie regionalnych zdolności obrony i odstraszania poprzez rozszerzenie obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Intencją Warszawy jest osadzenie porozumień polsko-amerykańskich w kontekście bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO. Na szczycie nie zabraknie też dyskusji o zagrożeniach ze wschodu, w tym hybrydowych, związanych z cyberprzestrzenią i dezinformacją. Na zakończenie spotkania przywódcy przyjmą deklarację, która określi wspólne stanowisko bukaresztańskiej dziewiątki dotyczące najważniejszych kwestii i dalszych kierunków współpracy. Z Koszyc, Karol Dermoros, Polskie Radio. Pozytywna ocena Komisji Europejskiej na temat polskiej gospodarki. Według unijnych ekspertów Polska przeżywa dobry okres gospodarczy z wysokim wzrostem PKB i nie ma istotnego ryzyka w krótkiej perspektywie. Komisja opublikowała doroczną analizę sytuacji w państwach członkowskich pod kątem ewentualnej równowagi ekonomicznej. Wysoki wzrost gospodarczy, który wprawdzie spowolni, ale nadal ma pozostać na solidnym poziomie, bezrobocie rekordowo niskie, nierówności społeczne stopniowo maleją, napisała w analizie dotyczącej Polski Komisja Europejska. Później tę ocenę przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis. Warunki ekonomiczne pozostają korzystne. Dzięki wysokiemu wzrostowi gospodarczemu sytuacja finansów publicznych stopniowo się poprawia. Widzimy też poprawę w ściągalności podatków. Zatem w krótkiej perspektywie nie ma zagrożenia dla równowagi fiskalnej. Komisja dostrzega natomiast w dłuższej perspektywie ryzyka dotyczące wydatków związanych z wiekiem emerytalnym i starzeniem się społeczeństwa. Problemem zdaniem Brukseli są także niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, które utrudniają rozwój w wielu sektorach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wybór na oficjalnego kandydata Europy na szefa Światowej Agencji Antydopingowej to dla mnie ogromny zaszczyt, mówi minister sportu Witold Bańka. Komitet Ministrów Rady Europy potwierdził jego wybór jako kandydata Europy. Nowego szefa instytucji poznamy 14 maja. Witold Bańka powiedział TVP Info, że jako przewodniczący chciałby przede wszystkim stworzyć fundusz solidarnościowy, który pomógłby ubogim krajom walczyć z dopingiem. To jest wielki problem. Około 10% medalistów z Igrzysk Olimpijskich w Rio pochodziło właśnie z takich krajów, które miały bardzo słabą albo wcale nie miały polityki antydopingowej. To jest nasz cel. Kolejny to zwiększenie akredytowanych laboratoriów na całym świecie. Dzisiaj mamy około 30 paru takich laboratoriów i ta liczba musi się zwiększyć. Poprawa przede wszystkim wizerunku Światowej Agencji Antydopingowej w relacji do sportowców, zwiększenie też transparentności finansowej funkcjonowania organizacji. Witold Bańka jako kandydat Starego Kontynentu rywali pozna 8 marca. Muzyka z gry komputerowej Heroes of Might and Magic 3 zabrzmiała w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Za projektem stoi orkiestra związana z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Młodzi muzycy z Heroes Orchestra sami opracowują utwory znane z jednej z najpopularniejszych gier strategicznych. Gra została wydana dokładnie 20 lat temu. Do dziś ma grono wiernych fanów. Nic prostszego, po prostu słucha się utworu. Na studiach uczą nas zapisywania ze słuchu. Siadamy, słuchamy, zapisujemy powoli instrumenty, które grają główne melodie, instrumenty, które akompaniują. Absolutnie, wydaje mi się, że ta muzyka jest wdzięczna, dlatego że jest bardzo zbliżona do muzyki klasycznej. Uważam, że mimo tego, że to jest muzyka do gry komputerowej, zakorzeniona jest mocno w klasyce. Oczywiście, że jest frajda z grania. Muzyka z gier jest nadal nieodkryta. Czy zdobywcy nowych trendów w Polsce? Być może tak. Super jest po prostu, gdy widzimy ten feedback od ludzi. Ludzie w to grają od lat 20 i grać nie zamierzają przestać, więc to jest ewenement, czegoś takiego nie znam drugiego. Ma bardzo fajną fabułę, ma bardzo fajnych bohaterów, ma bardzo fajne zamki. I od 20 lat się nie nudzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno, z rozpogodzeniami w centrum i na północy przelotny deszcz, w górach śnieg. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, w Rzeszowie 13, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Północy Grażyna Oczkowska rozpoczęła swój dyżur przy konsolecie. Za konsoletą Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. 6,5 minuty po północy. 585. wydanie Ciemnej Strony Mocy rozpoczniemy. Oj, filmowo rozpoczniemy. No co ja mogę opowiedzieć więcej? Jak to jest możliwe, że chociaż minęły 34 lata od tego koncertu, bo to było nagranie oryginalne z koncertu Live Aid, ciągle człowiek jak tego słucha, przynajmniej ja, i naprawdę przyznaję się, nie to żeby zbicie, ja po prostu się do tego przyznaję oficjalnie, ciarki na plecach za każdym razem, kiedy słucham nie tylko tego utworu Queen i Frediego, ale przede wszystkim właśnie też tych koncertowych utworów. W Fenomenalny film. Kto jeszcze nie oglądał Bohemian Rhapsody, to jest wielka szkoda. Proszę absolutnie obejrzeć ten film. Nawet jeżeli ktoś nie jest fanem grupy Queen i Freddiego Mercury'ego, to ten film należy obejrzeć, bo jest to, poza tym, że kawał genialnej produkcji filmowej, to absolutnie należny Oscar za montaż, absolutnie należny Oscar za montaż dźwięku i za najlepszy dźwięk. Ten film, i to wszyscy, z którymi rozmawiałam do tej pory, którzy widzieli już ten film powoduje, że w momencie, kiedy nawet nie słuchało się Queen, ale przecież wszyscy znamy Queen, wszyscy znamy Freddiego Mercury'ego, kojarzymy jego twarz, kojarzymy jego zachowanie na scenie, jego całą historię. W momencie, kiedy zaczyna się oglądać ten film, mniej więcej w drugiej minucie, maksymalnie trzeciej, człowiek naprawdę zapomina, że ogląda Ramiego Maleka. I za to ten człowiek dostał tego Oscara. Ogląda się film, w którym gra Freddie, a nie Rami Malek. Takie wcielenie się w rolę zasługuje zdecydowanie na Oscara. Another one bites the dust. Jak to mówią, nie tylko w radiu był pięknie odwzorowany przez Remiego Malika, ale no też wszyscy to powtarzają, że cała grupa Queen była rewelacyjnie zrobiona i naprawdę, kto nie widział, a będzie widział, podejrzewam, że się ze mną zgodzi, mam taką nadzieję, a kto widział, ten się akurat zgadza, wszyscy mamy to samo zdanie, że naprawdę oglądało się Queen podczas tego filmu, a nie aktorów, którzy grali muzyków Queen. Reżyseria Bryan Singer, 4 piękne Oscary, naprawdę absolutnie zasłużone podczas 91. ceremonii wręczenia Oscarów. Bardzo spokojnej w tym roku, zwyważonej, delikatnej, tylko troszeczkę dowcipów było różnych, delikatnych, a propos wręczania nagród, na całe szczęście nie podczas oglądania reklam. No, czasami trzeba też tak delikatnie, sarkastycznie, ale wyjątkowo spokojne były te Oscary. Muzyka grupy Queen oczywiście, że pojawi się jeszcze po ciemnej stronie mocy dziś i będziemy właśnie wspominać te najbardziej koncertowe wykonania, które właśnie znalazły się w filmie. To będą utwory, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej do Bohemian Rhapsody. Ale mamy troszkę nowości. 15 minut po północy. Ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Robokoch. Nie wiem, co się stało, że album Sphere, który został wydany w zeszłym roku, jakoś u mnie przeszedł zupełnie bez echa, niezauważony. No, zupełnie sobie nawet nie zdawałam sprawy z tego. Nie wiem, co się działo po drodze i jacy artyści wydawali albumy, że nie zauważyłam, że Robokoch wydał rewelacyjny nowy album. Wrócimy do Moderatora, bo ten album jest naprawdę genialny, ten, który był tydzień temu prezentowany na antenie. Ola Furowo po koncercie wspaniałym, będziemy troszkę wspominać. I niespodziankowo Douglas Dare. Zaczniemy od Robokocha. Thank you. Taki to właśnie jest nowy album Robokocha. Sphere. Robokoch, producent, multiinstrumentalista i kompozytor, stworzył nowy album. Zupełnie wypadł mi z głowy ten nowy album, że on się pojawił w październiku zeszłego roku. Sphere. Od subtelnej delikatności dźwięku do bardzo mocnego, wibrującego basu. Pięknie zaskakuje nowy album Sphere Robokocha. Kto nie przesłuchał, kto nie zauważył, tak jak ja, to naprawdę warto przesłuchać. Moderator odsłuchiwany tydzień temu, ale trzeba do tego albumu wracać, bo to jakaś perła zupełnie jest. Don't cheese mały.

was smiling before, but passion chases even smiles away. Sinner's Syndrome, taki jest tytuł tego nowego albumu Moderatora, nie mylić z Moderatem. To zupełnie dwóch różnych artystów. Moderator jest z Grecji. Przepiękny, naprawdę przepiękny, zaskakujący, przedziwny, jakże wiosenny w brzmieniu album. Gdyby ktoś próbował się mailowo, to proszę uprzejmie, mail ciągle działa bez zmian, csm@polskiradio.pl. Przechodzimy do muzyki prosto z Islandii. Olafur Arnalds na dwóch pięknych koncertach. W Poznaniu podobno też było pięknie. Ja nie wiem jak było, bo osobiście to byłam tylko w Warszawie, ale mogę tylko króciutko opowiedzieć, że Chopina to najbardziej kochał słuchać dziadek Olafura, który raz nawet, słuchając kolejnych kompozycji z płyt winylowych, spędził w fotelu 3 dni. Jak opowiadał Olafur, jak możecie sobie wyobrazić, babcia do końca zadowolona nie była. Natomiast najpiękniejsza historia, bo jak wiemy, Olafur lubi opowiadać historię, najpiękniejsza historia, którą Olafur opowiedział podczas koncertu w Warszawie na Torwarze, była o tym, jak babcia długo i namiętnie próbowała sprowadzić go na dobrą drogę muzyki klasycznej, żeby już przestał tego rzępolenia tam i tworzyć to rzępolenie, i co tydzień przez telefon informowała go: drogi wnuczku, znowu zepsuło mi się radio. No więc Olafur wsiadał w samochód, jechał do babci. No, okazywało się, że radio oczywiście, że się nie zepsuło. Radio było po prostu wyłączone z kontaktu. Babcia bardzo sprytnie wyłączyła radio z kontaktu i z niewinnym uśmiechem włączała muzykę Chopina. I tak Olafur co tydzień spędzał czas u dziadków i na całe szczęście tak nasiąknął muzyką klasyczną, że teraz tworzy dla nas takie perły, jakie tworzy, i możemy patrzeć i oglądać i chłonąć i słuchać takie cudne koncerty, które Olafur również tworzy, bo ten koncert na Torwarze, chociaż Torwar nieprzyjazny tej muzyce i nieprzyjazny małej ilości osób na widowni, naprawdę przepiękny, klasyczny, delikatny, ale i mocny koncert. Jak będziecie mieć okazję na kolejny koncert Olafura pójść, należy. Thank you.